www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله مولانا العلي العظيم. أنبياء بني إسرائيل میں بہت ہی جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام جن کو اللہ نے توریت عطا فرمائی, نئی شریعت بھی عطا فرمائی اور ان کی زندگی بڑی آزمائشوں کی گزری شروع سے لے کے آخر تک. جس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی تو مصر میں جو حاکم تھا فرعون وہ اپنے کو خدا کہلواتا تھا, کہتا تھا انا ربکم الاعلی, کسی نے خواب دیکھا اور اس کی یہ تعبیر دی گئی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ملیامیٹ کر دے گا. یہ بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور یہ سب ملک شام سے مصر آ گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں, وہیں رہ پڑے اور ان کی آبادی بڑھتے بڑھتے لاکھوں میں ہو گئی. مگر یہ مصری قوم کے مقابلے میں طاقت اور قوت کے اعتبار سے کمزور تھے اور فرعون کی قوم نے اس پوری بنی اسرائیل کی برادری کو اپنا غلام بنا رکھا تھا, بیگار عورتیں گھروں میں کام کرتی جھاڑو پونچھے کا اور مردوں سے کھیتوں کا کام لیا جاتا, اور مفت میں. تو بڑی قسم کرسی کا عالم تھا. اب جب خواب کی یہ تعبیر ملی کہ ان لوگوں میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس فرعون کا ستیہ ناس کر دے گا, فرعون کو بڑا جلال ہے کہ اچھا ان کی یہ مجال. اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو بنی اسرائیل میں فوراً ذبح کر دیا جائے. اب خفیہ لوگ لگے رہتے ہیں, جہاں پتہ چلتا کوئی پیدائش ہونے والی ہے اس کی ٹوم میں رہا جاتا, اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا اس کو ذبح کر دی. سینکڑوں بچوں کو ذبح کر ڈالا. تو ان کے جو زمیندار تھے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ ان کے سب بچے ہی مر جائیں گے, تو آج سے 10-15 سال کے بعد ہمیں تو کھیتوں میں کام کرنے والے کوئی نہ ملے, ہم خود کر نہیں سکتے, مٹھوس ہیں, تو پھر کھیتی کیسے چلے گی. جا کے فرعون سے کہا کہ جی یہ جو آپ نے آرڈر جاری کیا یہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا, یہ پھر کیا کرنا ہے؟ کہ ایسا کرو ایک سال تو قتل کروا دو, ایک سال چھوڑوا دو. دماغ مارا گیا تھا کہ نہیں, کہ بھائی جب ایک سال کی چھوٹ دی جا رہی ہے ہو سکتا ہے وہ بچہ اسی چھوٹ والے میں پیدا ہو جائے, تو مارنے کا کیا فائدہ. مگر اب ان زمینداروں کی بات کا انکار بھی مشکل. یہ آرڈر جاری ہو گیا کہ ایک سال کے مارو ایک سال کے چھوڑو. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے, اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہو جاتے جس سال چھوٹ ملی تھی, کوئی بات ہی نہ ہوتی. مگر اللہ تعالیٰ کو تو اپنی قدرت دکھلانی تھی کہ ایک طرف تمہاری تدبیر ہے ایک طرف ہمارا فیصلہ ہے. اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی جس سال قتل کرنے کا نمبر تھا, اور اللہ تعالیٰ نے والدہ صاحبہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جیسے ہی پیدائش ہو فوراً ایک صندوق پہلے سے تیار کر کے رکھا جائے, اس صندوق میں بند کر کے بچے کو دریا میں ڈبو دو. کم سے کم اس سے تو بچے کے سامنے ذبح کیا جائے, ماں کی ممتا کے سامنے بچے کے ٹکڑے ہوں یہ ماں کیسے برداشت کرے. چنانچہ دل میں یہ بات آئی, اللہ نے ڈلوائی اور انتظام کر لیا گیا, اور صندوق میں ڈال کے اور دریا میں بہا دیا گیا. چھوٹی بہن وہ صندوق کے پیچھے پیچھے, بہرحال ہے تو بھائی محبت. دریا جو تھی اس میں ایک نہر کٹ کے فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی, وہ صندوق بہتے بہتے وہاں چلے گئے. وہاں محل کی نوکرانیاں کچھ کپڑے اپڑے دھو رہی ہوں گی, انہیں جو ڈبا سا نظر آیا بہتا ہوا وہ انہوں نے پورا اٹھا لیا اور کھولا ہے نہیں کہ پتہ نہیں اس میں کیا خزانہ ہو. رانی صاحبہ کے پاس لے گئی, حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی ہیں, جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں مرد تو بہت سے کمال کے مرتبے تک پہنچے لیکن عورتیں صرف چار ہیں جو کمال کے درجے تک پہنچیں ان میں حضرت آسیہ بھی ہیں اور ان کے لئے جنت میں محل کی بشارت سنائی قرآن میں تذکر آیا ان کا شان کے ساتھ اب جو صندوق کھولا گیا تو نہایت ہی حسین و جمیل ہونہار چاق و چوبن خوبصورت بچہ دیکھتے ہی محبت پیدا ہو گئی حضرت آسیہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ بچہ ملا ہے ہماری کوئی اولاد ہے نہیں ہم اسے لے لیتے ہیں دیگر درباریوں نے کہا بھی کہ پتہ نہیں کس کا ہو اسے ذبح کراؤ مگر بیوی کے سامنے فرعون کی چلی نہیں اور طے ہو گیا کہ جی ٹھیک ہے رکھو اب بچہ ہے اسے دودھ پلانا تو مختلف عورتیں لائی گئی دودھ پلوانے کے لیے کسی کا دودھ ہی نہ پکڑے بہن وہاں پہنچ گئی تھی کہ دیکھیں کیا تماشا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک عورت ہے ہم جانتے ہیں بڑی اچھی دودھ پلانے والی اگر بہت تو ہم بلا لائے ہاں ضرور بلاؤ تو امی جان کو لے آئی دربار والوں کو تو پتہ نہیں کون والدہ ہے مگر جیسے ہی آئی انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا بڑی خوشی ہوئی کہ چلو عورت ملی دودھ پلانے والی کہا تم یہیں رہا کرو دودھ پلاؤ سب خرچہ پانی ہم دیں گے انتظام کریں گے کہ نہیں میرے اور بھی بچے ہیں گھر کا بھی معاملہ ہے میں تو جب ہی پلاؤں گی جب گھر لے جاؤں تو جھک مار کے تھے نہیں پڑا کہ چلو اب یا تو سال چل رہا تھا قتل کرنے کا یا اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کرایا کہ فرعونی کی سرپرستی میں پرورش ہو رہی ہے شام کے ساتھ اور کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا اور مرواؤ جس کے مروانے کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرایا اللہ تعالیٰ اسی کی سرپرستی میں پرورش کروا رہا ہے یہ ہے شان جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اسے کوئی نہیں چکھ سکتا اور تمام لوگوں میں ایک عزت کی حیثیت ہو گئی پلے بڑھے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو جدھر کو گزر جاتے ادھر ہی ان کی عزت ہوتی کیوں شاہی محل سے تعلق ہے اور ماشاءاللہ طاقت بھی اچھی تو ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے وہاں ایک فرعون کی قوم کا اور بنی اسرائیلی کا کچھ آپس میں جھگڑا چل رہا تھا وہ بنی اسرائیلی نے سوچا کہ آپ موسیٰ ان کو اپنی روزات سنانی چاہیے بلایا ساری بات سنی تو وہ غلطی پہ تھا فرعونی جو تھا بس حضرت نے جو اسے ریپٹ لگایا تو ایسا خطرناک ریپٹ تھا کہ وہیں نمٹ گیا وہ اب جب وہ نمٹ گیا تو وہ بنی اسرائیلی تو فوراً بھاگ گیا کہ میرے سر نہ پڑ جائے اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ گئے لاش پڑی رہ گئی پولیس آ گئی کس نے قتل کیا تو پتہ ہی نہ چلے کیونکہ وہ تو دبک کے بیٹھ گیا ہم موسیٰ علیہ السلام کیوں بتائیں کہ میں نے مارا چھان بین ہونے لگی مگر پتہ ہی نہ چلا کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ آپ پھر چلے جا رہے تھے تو وہی بنی اسرائیلی جس کا پہلے جھگڑا تھا اس کا پھر کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے. اس نے پھر بلا لیا حضرت کو. حضرت نے فرمایا کہ تو بھی عجیب آدمی ہے, جب دیکھے تیرا جھگڑا ہی ہو رہا کرتا ہے. اس نے سوچا کہ میرے ریپٹ لگا دیے تو بھوک چلے جاؤ. اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ آپ تو بڑے زوراور بننا چاہتے ہیں, مجھے ایسے ہی مارنا چاہتے ہیں جیسے کل فلانے کو مارا. بس یہ جملہ اس کی زبان سے نکلنا تھا کہ وہ سامنے والا جو قبطی تھا وہ اس سے تو جھگڑا بھول گیا, فوراً جا کے پولیس میں رپورٹ کر دی کہ وہ قتل کا مسئلہ حل ہو گیا. اور وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے, اور فوراً جو ہے پنچایت جڑ گئی فرعون کی محفل میں, اور مشورہ ہونے لگا کہ بھئی بہت ہو گیا, اب تو موسیٰ کو چھوڑنا ہی نہیں. اس پنچایت میں ایک آدمی تھا جو ایمان لا چکا تھا مگر اس نے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا. وہ ادھر تو پنچایت چل رہی تھی, چپکے سے وہ وہاں سے اٹھا اور دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تلاش کرتے ہوئے پہنچا اور کہا جلدی نکل جاؤ. لوگوں نے طے کر لیا کہ قتل کریں گے تمہیں, بس جس حالت میں ہو چلے جاؤ. فخروج انی لک من الناصرین, بس حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اکیلے جس حالت میں تھے. مدین پہنچ گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر تھے, ان سے ملاقات ہوئی, سارا قصہ سنایا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہمارے پاس رہو 8 سال یا 10 سال اور ہم ایک بیٹی کا تم سے نکاح کر دیں گے اپنا, کوئی پریشانی کی بات نہیں. 10 سال گزارے ہوں اور حسب وعدہ ان کی صاحبزادی سے نکاح ہو گیا. اب پھر وہاں سے آگ چلے تو طور پہاڑ کے قریب وادی کوا میں ٹھنڈک کا حال ہے, اندھیری رات ہے. بیگم سے کہا میں کہیں سے آگ لے کے آؤں, روشنی لے کے آؤں, تم یہاں رہو. ایک روشنی سی نظر آئی مگر جیسے ہی روشنی کے قریب گئے وہ اور آگے بڑھ گئی, پھر قریب گئے پھر آگے بڑھ گئی. تو ڈر محسوس ہوا کہ پتہ نہیں کیسی روشنی. تو اس وقت اللہ تعالی نے آپ کو ندا دی کہ یہ جو آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے یہ ہماری تجلی ہے. انی انا ربک فاخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا, میں تیرا رب ہوں, چپل اتار دو, ادب کا مقام ہے, وادی مقدس وادی طوا میں تم کھڑے رہو اور میں نے تمہیں پیغمبری عطا کر دی. آگ لینے گئے تھے پیغمبری ملی اور ہاتھ میں چھڑی. اللہ تعالی نے پوچھا یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ یہی چھڑی ہے, بکری بکری چرا لیتا ہوں, پتے جھاڑ لیتا ہوں اور کچھ کام کر لیتا ہوں. کہ اچھا اسے ڈال دو زمین پہ. جیسے ہی زمین پہ وہ چھڑی ڈالی وہ تو سانپ بن گئی, پھن پھناتا. اب اچانک سانپ سامنے آ جائے تو آدمی ڈرے گا کہ نہیں؟ ڈر محسوس ہوا, فرمایا ڈرو نہیں اسے پھر پکڑ لو. جیسے ہی پکڑا پھر چھڑی کی چھڑی اور کہا یہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالو تو چمکتا ہوا نکلے گا بالکل بغیر کسی بیماری کے. یہ دو نشانیاں تمہیں دی جا رہی ہیں اور مشن کیا ہے تمہارا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. جاؤ فرعون کے پاس جاؤ, اس نے بہت بغاوت کر رکھی. اب بھلا بتائیے وہاں سے جان بچا کے آئے اور فرعون کی پوری قوم تلاش میں ہے کہ ہاتھ آئیں تو قتل کریں, اور اب آرڈر کیا مل رہا ہے, اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس جاؤ. تو آپ یہ نہیں کہا کہ جی میرا کیا ہوا, بلکہ کیا کہا, فوراً ہاتھ اٹھ گئے اللہ کے دربار اور دعائیہ کلمات زبان سے نکلے جو پوری امت کے لیے نصیحت بن گئے. کیونکہ اس طرح کے مشکل حالات ہر ایک کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں. پیغمبر نے اپنے کردار سے اور اپنے قول سے اور اپنے عمل سے رہنمائی کی کہ ایسے نازک وقت میں تمہیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے. چار باتیں مانگی, کتنی باتیں, چار. نمبر ایک, رب اشرح لی صدری, میرے پروردگار میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیجئے. جب تک سینہ نہ کھلے آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا, کتنے ہی بڑا طاقتور کیوں نہ ہو, اگر اس کا شرح صدر کسی بات پر نہیں ہے تو قدم اٹھ ہی نہیں سکتے. قدم تو جب ہی اٹھتے ہیں جب کسی کام کرنے کا آدمی پوری طرح عزم اور تہیہ کر لیتا ہے. رب اشرح لی صدری, کام کرنا ہے تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اللہ سے گزارش کرو, درخواست کرو کہ اس کام کے بارے میں میرے دل میں شرح صدر فرما دیں. اس کے بغیر نہ دنیا کا کام ہوگا نہ آخرت کا کام ہوگا. دنیا میں بھی ضروری ہے. جو آدمی متردد رہتا ہے کروں کہ نہ کروں, کروں کہ نہ کروں, کروں کہ نہ کروں, وہیں کھڑا رہتا ہے, زندگی گزر جائے گی. کام کب ہوتا ہے, مجھے تو کرنا ہی ہے, بس مٹھی بند کر کے کرنا ہی ہے, اب کام ہو ہی جاتا ہے اتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو. بہت سے لوگ کاروبار سے پریشان, تو کبھی یہ کاروبار کر لیا اس میں نہیں نفع ہوا, دوسرا کر لیا دوسرے میں نہیں ہوا, تیسرا کر لیا, پوری عمر تجربے میں گزر گئی, نہ نفع ادھر ہوا نہ ادھر ہوا. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی پودا لگائے, قلم لگاتے ہیں, پودا لگائے تھوڑی تھوڑی دنوں کے بعد اس کی جڑ دیکھتا رہے اس میں وہ نکلی کہ نہیں, شاخے کہ نہیں نکلی کہ نہیں, تو وہ پودا جم جائے گا, بتاؤ جم جائے گا نہیں. اسے چھوڑنا پڑے گا, انتظار کرنا پڑے گا, آج نہیں گوپل نکلی تو کل نکلے گی, کل نہیں نکلی تو پرسوں نکلے گی. جس کام میں آدمی چلے یہ سوچ لے کہ بس اسی میں لگے رہنا ہے. دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے, وہ دینے پہ آئے تو ادھر سے کیا نہیں دے سکتی. تو شرح صدر دنیا کے لیے بھی ضروری ہے, دین کے لیے بھی ضروری ہے. اور دین کے لیے شرح صدر کا مطلب دل میں نور پیدا ہو جائے, روشنی پیدا ہو جائے. افمن شرح اللہ صدره فهو على نور من ربی, جس کا سینہ اللہ تعالی اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں اس کے دل میں گویا ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو پہلی یہ دعا کی, دوسری دعا کی, ویسر لی امری, جس کام کے آپ, جس کام کا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں یہ کام میرے لیے آسان فرما دیجیے. کام تو ہو جائے مگر مشکل سے ہو, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. اللہ سے درخواست کرو کہ ہم کمزور بندے ہیں, جس کا آپ نے حکم دیا آپ وہ کام ہمارے لیے آسان کر دیجیے. ویسر لیا. تیسری دعا کی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. دعوت کا کام ہے فرعون کے دربار میں دعوت پیش کرنی ہے دین کی, اور دعوت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ آدمی کی زبان ہے. زبان اچھی ہو, طرز تکلم بہترین ہو, انداز گفتگو شاندار ہو تو دعوت کا کام بھی اچھا ہوتا ہے. اور آدمی اپنے معافی ضمیر کو صحیح طرح ادا نہ کر سکے اور اٹک اٹک کر بات کرے تو بہت سے مواقع پر آدمی کامیاب نہیں ہو پاتا. زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی, میری زبان میں جو بندش ہے اسے کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں. اور چوتھی درخواست یہ کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي, میرا کوئی معاون بنا دیجئے, ساتھی بنا دیجئے, مشورہ دینے والا بنا دیجئے میرے گھرانے کے لوگوں میں سے. کیونکہ گھر والوں پر آدمی جتنا بھروسہ کر سکتا ہے اوروں پہ نہیں کر سکتا. اور گھر کے لوگوں میں کون ہے؟ ہارون اخی, میرے بھائی ہارون ہیں. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي, اس حکم میں انہیں بھی شامل فرما دیجئے, ہم دونوں کریں گے کام. کوئی بھی کام دنیا میں ہو بغیر معاونین کے آدمی کام نہیں کر سکتا. مثل مشہور ہے, اکیلا چنا کیا بھاڑ جھونکے گا, ساتھ ہونے چاہیے. کوئی تحریک, کوئی ادارہ, کوئی مشن اچھے ساتھیوں کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ہمارا ساتھی بنائیے, ہم کیا کریں گے پھر؟ کئی نسبحہ کا کثیرہ و نذکرہ کا کثیرہ, آپ کی خوب پاکی بیان کریں گے, خوب آپ کا ذکر عام کریں گے, گھر گھر پہنچا دیں گے. انکا کنت بنا بصیرہ, آپ تو سب ہمارے حال سے واقف ہیں. یہ بہت ہی عاجزانہ درخواست لگائی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا, قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, تمہاری ساری درخواست قبول. ایک جملے میں سب قبول. اب اس قبولیت کے بعد ایسی طاقت آ گئی, اللہ اکبر, جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ دونوں بھائی بغیر کسی جتھے کے, بغیر کسی فوج کے, بغیر کسی سیکورٹی کے سیدھے فرعون کے دربار میں پہنچ گئے اور جا کے فوراً دعوت پیش کر دی, اللہ کو مان لے. ہاں ہے کس حال میں؟ اور یہ جو بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے یہ سب سے کر نہیں چلے گا, انہیں بھیج دو ہمارے ساتھ. تو فرعون جو ہے حق دق رہ گئے کہ اچھا تم ہی تو ہو, محل میں پرورش پائی تھی, ہم نے تم پہ اتنے احسانات کیے تھے اور یہ وہ سب بھول گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ جواب دیا, بالکل جھجکے نہیں, کہ بھائی وہ تو غلطی سے مارا, میں نے جان بوجھ کے تھوڑی مارا تھا, اور ہم پہ کیا احسان جتا رہا ہے؟ میری پوری قوم کو تو تو نے غلام بنا رکھا ہے, کیا احسان تیرا؟ کچھ نہیں ہے. اچھا میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے؟ یہاں جو زمین آسمان کا مالک ہے, مشرق و مغرب کا مالک ہے, تیری کیا حیثیت اس کے ساتھ؟ اس نے درباریوں سے کہا کہ اس کا تو دماغ خراب ہو رہا ہے معلوم ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا نشانی پیش کروں؟ اب آپ اندازہ لگائیے, یہ دو آدمی ہیں اکیلے اور وہ پورا دربار ہے بھرا ہوا اور پوری طاقت ہے اور انا ربکم العلا کہہ رہا ہے مگر بالکل بھی ان لوگوں کے اوپر ذرہ برابر اس کا اثر نہیں ہو رہا اور نہ اس کی یہ ہمت ہو رہی ہے کہ ان کو کچھ نقصان پہنچائے. کیوں؟ اللہ کی مدد ساتھ ہو گئی اور شر صدر ہو گیا اور نشانی جو پیش کی تو سب کی ہوا خراب ہو گئی. مفسرین لکھتے ہیں کہ جب وہ لاٹھی سانپ بنی ہے دربار میں تو فرعون اپنے تخت سے اٹھ کے بھاگ کے اندر چلا گیا. کہتا تھا میں معبود ہوں سب سے بڑا. خیر یہ تفصیلات قرآن پاک میں جگہ جگہ ذکر کی تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں. اور یہ پورے کلمات دعا کے ذکر فرمائے تاکہ امت محمدیہ کو نصیحت ملے جب مشکل حالات آئیں تو یہ دعا کرو. انشاءاللہ دعا قبول ہوگی, راستے کھلیں گے, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی طرف سے یسر و سہولت کے فیصلے ہوں. پیغمبرانہ دعاؤں میں نصیحت بھی ہے قبولیت بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اور پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے. دین پر استقامت, دین پر زندگی, دینی پر موت عطا فرمائے. ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.